wędzwiać do Wołomina, taka gmina, taka gmina. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, drugi dzień listopada, minęła 19. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski zapraszamy na serwis Trójki. Służby cały czas monitorują sytuację powodziową w powiecie elbląskim. W magazynie przeciwpowodziowym w Elblągu mamy jeszcze kilkadziesiąt tysięcy worków. Są też osuszacze, jeżeli byłaby taka potrzeba. W planie m.in. budowa jednego z odcinków ekspresowej S19 Białystok-Lubartów. Resort infrastruktury zatwierdził program inwestycji drogowych za prawie 4 miliardy złotych. Strzelał do ludzi w sklepie pod Denver, zabił kilka osób. Policja aresztowała 47-latka. Na początek Elbląg i powiat elbląski. Poziom wody w jeziorze Druzno niebezpiecznie przekracza stan alarmowy, podobnie jak jego dopływy, m.in. rzeka Dzierzgoń płynąca przez gminę Markus. Największy niepokój budzi stan wałów przeciwpowodziowych, które są bardzo namoknięte. Na szczęście nie powtórzyła się sytuacja z poniedziałku i z wczoraj, kiedy trzeba było uszczelniać wały w Stankowie i Raczkach Elbląskich. Sytuację śledzi reporterka Radia Olsztyn. Wojewoda warmińsko-mazurski kolejny raz zwołał telekonferencję, podczas której wymienione zostały uwagi na temat aktualnej sytuacji. Jak wyjaśnia Artur Chojecki, sprawą zagrożenia powodziowego w regionie od początku interesuje się minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Bezpośrednio do mnie dzwonił pan minister, pytając o sytuację, która tutaj jest. Ja na bieżąco jestem w kontakcie z panem ministrem, relacjonując mu to, co się tutaj dzieje. Wszystkie służby kryzysowe kilka razy dziennie monitorują zagrożone miejsca. W magazynie przeciwpowodziowym w Elblągu mamy jeszcze kilkadziesiąt tysięcy worków, które możemy gminom udostępniać. Są też osuszacze, jeżeli byłaby taka potrzeba w późniejszym czasie. Zapewnia Krzysztof Kuriata, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego. Na Żuławach ten stan zagrożenia potrwa co najmniej do niedzieli. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Na bulwarze Zygmunta Augusta i wzdłuż ulicy Grochowskiej w Elblągu ktoś pociął rękawy przeciwpowodziowe. Policja ustala sprawców, mówi komisarz Krzysztof Nowacki. Te rękawy znajdowały się na Starym Mieście. Najprawdopodobniej zostały uszkodzone w nocy z 31 na 1 listopada w godzinach nocnych i trwają w tej chwili czynności zmierzające do ustalenia sprawców i ich zatrzymania. IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne dla 6 województw. Dla ujścia Odry w zachodniopomorskim, do Rzecza Baryczy w województwach dolnośląskim i wielkopolskim, Bzury i Pilicy w łódzkiem, środkowej Wisły w mazowieckim, Drwęcy w województwie warmińsko-mazurskim. Najgorzej jest na Baryczy, jej dopływie Orlej oraz na rzekach Łyna, Lega i Guber. W planie m.in. budowa jednego z odcinków ekspresowej S19 Białystok-Lubartów, czy budowa obwodnicy Tomaszowa-Lubelskiego. Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził 22 programy inwestycji drogowych za prawie 4 miliardy złotych. Zadania te mają również poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dzięki modernizacji dróg, w szczególności przebudowie skrzyżowań, budowie chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. I tak na przykład w planie zawarto budowę jednego z odcinków drogi ekspresowej S19 Białystok-Lubartów. Wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 83 km. Zbudowanych zostanie również 5 węzłów drogowych, miejsca obsługi podróżnych, obiekty inżynierskie i urządzenia ochrony środowiska. W planie znalazła się też budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, a także budowa odcinka autostrady A2 z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Chodzi o fragment od węzła Lubelska do wsi Majdan koło Wiązownej. W planie znalazł się też inny odcinek tej samej autostrady od wschodniej granicy państwa do Sierlec. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Mężczyzna, który otworzył ogień do klientów w sklepie sieci Walmart pod Denver, został aresztowany przez amerykańską policję stanu Colorado. 47-latek zabił na miejscu dwóch mężczyzn. Trzecia ofiara, ranna kobieta, zmarła w szpitalu. Nie wiadomo dlaczego strzelał do ludzi. Według policji nie był to akt terroru. Do Warszawy przyjadą Polacy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Białorusi czy Niemiec. Jutro na Zamku Królewskim pierwszy Światowy Kongres Polaków pod hasłem Strategia dla Polski ponad podziałami będą dyskutować o najważniejszych sprawach. Dla emigrantów, w tym o gospodarce, reformie edukacji czy programie Mieszkanie Plus. Chcemy, by Polacy w kraju i za granicą zaczęli ze sobą współpracować, mówi Stefan Hambura, prezes stowarzyszenia. Nasz kongres kieruje się do Polaków w Polsce i na świecie. Jest to około 60 milionów ludzi na całym świecie i do tej pory grupa ta nigdy nie współpracowała, bym powiedział, owocnie razem. Było to dzielone na Polonię, na Polaków, a my uważamy, że wszyscy jesteśmy i wszyscy są Polakami. Organizatorzy kongresu chcą też przedstawić prezydentowi propozycję, aby w przyszłości 20 senatorów było wybieranych z okręgów zagranicznych. I w ten sposób ich zdaniem Polacy mieszkający za granicą mieliby w parlamencie reprezentantów zabiegających o ich sprawy. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Michał Gąsiorowski. Po takim meczu, jaki zgotowały wczoraj w Lidze Mistrzów Tottenham i Real Madryt, trudno będzie o coś równie dobrego, więc te dzisiejsze mecze Ligi Europy zapowiadają się, no powiedzmy, nieco bardziej blado. Ale kto wie. W tych ciekawszych AEK Ateny zmierzy się z Milanem, Olympic Lyon z Evertonem, a Slavia Praga z Villarrealem. Mam dobrą wiadomość w sprawie przyszłotygodniowych meczów naszej reprezentacji. Otóż uraz Mariusza Stępińskiego nie jest tak poważny, jak się wydawało. Mimo złamanego małego palca u nogi, Stępiński pojawi się na zgrupowaniu. Już zresztą wrócił do treningów z pełnym obciążeniem. Ciekawe, czy zagra w najbliższej kolejce ligowej, bo przecież jego Chievo Verona zagra z Napoli, miejmy nadzieję, z Piotrem Zielińskim w składzie. Wiadomo za to, że w spotkaniu Polska-Urugwaj nie zobaczymy Luisa Suareza. Piłkarz Barcelony zmaga się z urazem kolana i klub poprosił selekcjonera o zwolnienie go z tego spotkania. Ale proszę się nie martwić, poza tym gwiazd naprawdę nie zabraknie. Powołanie otrzymali m.in. gwiazdor Paris Saint-Germain Edison Cavani, Diego Godin z Atletico Madryt, Matias Vecino z Interu Mediolan, Rodrigo Bentancur z Juventusu Turyn czy Maximiliano Gomez, który zdobył w tym sezonie 5 bramek dla Celtic Vigo. Paweł Raczkowski, a nie jak początkowo zapowiadano, Szymon Marciniak poprowadzi towarzyski mecz piłkarski Anglików z Niemcami. To będzie 10 listopada na Wembley. Będzie to także pierwsze spotkanie w Anglii z systemem wideoweryfikacji VAR. Oby się udało. To był fatalny sezon dla Nowaka Djokovicza. Przemęczenie, wypalenie i uraz łokcia spowodowały, że serbski tenisista wycofał się z dalszej gry do końca sezonu już po porażce na Wimbledonie. No i teraz uwaga, po raz pierwszy od 10 lat znalazł się poza pierwszą dziesiątką rankingu tenisistów. Przypomnę, że wcześniej był liderem i to aż przez 223 tygodnie. My powoli szykujemy się do zawodów Pucharu Świata w skokach. Ten sezon zacznie się przecież 18 listopada w Wiśle. Na razie trwa produkcja śniegu i jak się okazuje, udało się już wyprodukować 80% śniegu, który jest przechowywany w specjalnej nitce tuż przy skoczni, tam gdzie nie dociera słońce. Jeśli nagle nie przyjdzie gwałtowne ocieplenie, to zawody powinno udać się rozegrać. Żadnych problemów nie będzie za to z Pucharem Świata w kolarstwie torowym w Pruszkowie. Mistrz świata w skreczu, Adrian Tekliński, nie może się już doczekać. W sobotę wieczorem, 21:30. Zapraszam wszystkich serdecznie, bo będzie na pewno wielkie show. Mam nadzieję, że będę grał jedne z głównych skrzypiec tego show. Postaram się o to ze wszystkich sił, także serdecznie zapraszam polskich kibiców tutaj na tor, żeby wspierali tę tęczową koszulkę. Tym bardziej, że kolarstwo torowe na żywo ogląda się znakomicie. Zapraszamy, a kolejny serwis sportowy już dziś po 21:00. Od 7 stopni na południowym wschodzie do 9 w centrum i 10 na zachodzie. W nocy wysoko w Karpatach będzie padać śnieg. Temperatura od 5 do 9 stopni, zimniej w górach i na Podgórzu od 3 do 5. Na Podkarpaciu silny i porywisty wiatr. Jutro od czasu do czasu zaświeci słońce. Temperatura nie przekroczy 11 stopni, a w górach spadnie śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Tylko teraz oprogramowanie MS Office wraz z kompletną ochroną antywirusową komputera McAfee oraz instalacją za 249 zł. Technologia niech ci służy. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Listen. 11 minut po godzinie 19 rozpoczynamy program alternatywny 2 listopada. Dzisiaj także nieco melancholii. Zresztą wprowadził ją już John Maus, nagranie z jego najnowszej płyty zatytułowane The People Are Missing. Ludzie znikają. Ćwiczenia z pamięci w związku z tym są bardzo istotne, aby nie zniknęli naprawdę, tylko zostali z nami w głowie i w tych wszystkich wspomnieniach, które możemy przy sobie w każdym momencie mieć. Wczoraj ćwiczyłam pamięć i to wszystko oczywiście wiązało się z konkretnym dniem, zresztą dzisiaj zaduszki, więc to ćwiczenie z przypominania i zastanawiania się nad tym, co jest ważne i co zostaje, możemy kontynuować. Plan jest taki, że do godziny 20 muzyka wybierana przeze mnie, po godzinie 20 gość reprezentujący zespół Lonkersi, a zatem dotkniemy prawdziwej gdyńskiej alternatywy i będziemy słuchać muzyki, która nie zna żadnych ograniczeń. To po godzinie 20. Bartosz Borowski będzie naszym gościem. A propos tych ćwiczeń, to wspominałam wczoraj zespół Interpol, a dzisiaj dzięki sieci skojarzeń ustaliłam niezwykle precyzyjnie, gdzie byłam 17 listopada 2007 roku. W 2007 roku zespół Interpol wydał płytę, na której można znaleźć ten utwór. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Now step those shoes, we'll go roaming in the night. Well, how are things on the West Coast? You keep it moving to your soul's delight. To nagranie można znaleźć na płycie numer 3 w dyskografii zespołu Interpol, Our Love to Admire. Ta płyta ukazała się w roku 2017. Zespół ruszył w trasę i 17 listopada 2007 roku grali w Columbia Halle w Berlinie. I ten koncert pamiętam dlatego, że przede wszystkim nie mogłam oderwać oczu od tej dziewczyny, bo to zespół Blond Redhead supportował wtedy Interpol. Ona nazywa się Kazuma Kino i gra na basie, a także śpiewa w zespole Blond Redhead, zespole, który tworzy ona i dwóch braci, zresztą bliźniaków. Zawsze mnie to fascynowało. W roku 2007 oglądałam ją na scenie, oglądałam ich na scenie przed występem zespołu Interpol i to właśnie zespół supportujący wywiozłam we wspomnieniach i w zachwytach. A w roku 2017 wydali nową epkę zatytułowaną 3 O'Clock. Wydaje mi się, że zapomniałam odnotować ten fakt w programie alternatywnym. Przypomniał mi dzisiaj o tym kolega, więc nadrabiamy. Or a friend. Zespół, który nazywa się Blonde Redhead, Where Your Mind Wants To... Zdaje się, że język nie jest teraz moim przyjacielem. Where Your Mind Wants To Go. Liczba pojedyncza, jeżeli chodzi o jaźń i pytanie o to, w którym kierunku ona zmierza. To jest nowy materiał wydany w roku 2017, epka zespołu zatytułowana 3 o'clock, ale też inne fajne dla fanów propozycje zespół ma w roku 2017. Warto poszperać. Strasznie! Strasznie! Strasznie! Strasznie! Strasznie! Chcę się ogniem bawić. Strasznie! Chcę oczy wypłakać. Strasznie! Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasznie! Że dziad mnie porwie. Strasznie! Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasznie! Aż się spocę i zachoruję. Strasznie! Strasznie! Strasznie! Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasznie. Strasznie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasznie. Strasznie. Strasznie. Chcę się ogniem bawić. Chcę oczy wypłakać. Strasznie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasznie. Że dziad mnie porwie. Strasznie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasznie. Aż się spocę i zachoruję. Strasznie. Strasznie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasznie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasznie. Strasznie. Strasz mnie, ta kobieta z Wydm, utwór, który poznaliśmy już jakiś czas temu, zespół, który znamy już teraz dobrze, koncertujący, a podczas koncertów sprzedają malutką płytkę. Na niej dwa utwory. Oto jeden z nich. Nie prosiłam, by oczy, nie prosiłam, by oczy, nie prosiłam, by oczy białkiem się błyszczały, a już na pewno, a już na pewno, a już na pewno, by próżność ust się skrzyła, prosiłam tylko, prosiła, prosiłam tylko, fakt, prosiłam tylko, prosiła, by już się nie błąkały. I głowa, głowa, głowa. I głowa mnie ciążyła. Może kiedyś coś o tym wspomniała. Po dwóch, może po ośmiu, słabsza chwila. I to wcale nie znaczy, że chciałam. Od dwóch, od ośmiu we mnie była. obciążyła. Może kiedyś coś o tym wspomniała. Po dwóch, może po ośmiu, słabsza chwila. I to wcale nie znaczy, że chciałam. Od dwóch, od ośmiu ze mną była. Ten utwór nosi tytuł Głowa właśnie, Kobieta z Wydmy, nie ma go na debiutanckiej płycie, można go zdobyć podczas koncertów. Otwieramy nowy album King Króla. Yeah. Wielką swobodą snuje swoje opowieści King Krul na płycie drugiej wydanej pod tym szyldem Half Man, Half Shark, ten utwór za nami. No a teraz będzie mistrz. Niezależnie od tego, w jakich okolicznościach występuje, czy z zespołem, czy solo, czy na przykład z Benem Boyem i Jimem White'em, właściwie zawsze po prostu jest sobą. I just woke up and this will be day six of a six-day recording session with Nathan. We've been working on both of these musical collaborations. The one with Sean Yee and this one with Ben and Jim. Last night I dreamed that Elliot Smith was still alive, that he had hired me to play guitar with him. With his band he was taking on tour. There was a band meeting at the hotel lobby. Ellie was quiet and the drummer of the band told us he was gonna read us something. It was a letter that Ellie had written and Ellie wanted us all to gather around and hear it. The letter was 3 pages long, soggy and covered in seaweed. The main point of the letter was that Ellie didn't want any of us to complain about anything at all during the tour. The letter went on to say that Elliot had a son who was possibly gonna flunk the third grade, and that this was a real problem, something he was very stressed out about, and that if any of us had any complaints, to realize that life could be worse as none of us had kids who were about to flunk any classes. He was rubbing his eyes while his drummer read the letter, just like Elliot did during our small Swedish tour. After the letter was read, I asked Elliot, hey, where are you living? And he said, Akron, like the city of Akron, with a K in the front of it. He said he really missed the beach and the nice weather of Los Angeles. Just as I was about to ask where Akron was, I woke up from the dream. It was nice to see Elliot Smith again. The sun is shining today and I'm gonna get out and walk and enjoy it before going into the studio. Nathan and I met Caroline last night for dinner in Chinatown. He's a good-natured person, it's nice to have him around. Caroline asked him how it was going with raising his kid. He said it's been a lot of fun, that it's really not too hard, he said. He's one of the few friends of mine who's raising a kid, who's not complaining about how hard it is and how much sleep he's losing. We opened our fortune cookies there at the table. Nathan said, new financial resources will become available. Caroline said, it'll be a good day tomorrow, try something new. And mine said, you'll be invited to social gatherings and parties soon. It's a new morning now, and guys are hammering and drilling outside. My God, they've been working on that garage for years. I saw a woman yell at them at least a few times. OCD level stuff for years and years and years. She's been working those guys. No matter what, no matter what, they can't seem to get the garage right. Okay, it's another new morning. I gotta get up and go. My mind is still foggy, and I don't have time to write out the whole dream. But I wrote these words down quickly, related to the dream. Quiet, dream, water, meditation, tape, house, Florida, beach, close, James Woods. I got out of bed this morning, and now it's another new day, isn't it? The kids and their mom and her mom went to the Academy of Sciences to see the astronomy exhibit. I'm gonna nap today to go on ahead without me. I didn't want to get in the way of what the kids love so passionately. They returned with pictures of butterflies and catfishes as big as small great white. That was nice of them, they brought photos back for me to see. They said the photo of the black butterfly was especially for me. I was in another world while we ate our Italian food. Around the corner, there's always an unfinished album or another tour. Got rehearsals coming up, heading to Australia and New Zealand. Afterwards we walked together to my girlfriend's apartment. To my girlfriend's apartment. From the restaurant on Kearney I was quiet. What does an uncle say? How was your day? It was okay. A field boy and kids don't care about an uncle who played the rhyme. I can't think of a lot of words that rhyme with uncle or rhyming other than Garfunkel and Simon. Got to Caroline's apartment, they have fun playing with the cat. Cats, now there's a thing we can all relate to. We had fun playing with the cat. W sumie, gdyby spojrzeć na to z drugiej strony, to jest w tym coś fascynującego, że zawsze jest się tak bardzo sobą. Mark Kozelek, Ben Boy i Jim White, z akcentem jednak na Marka, który po prostu potrafi zabrać dla siebie całą uwagę. Oh, A to nagranie nosi tytuł The Backlash i znalazłam je na najnowszej płycie Chloe. To jest francuska producentka. No, postać bardzo doświadczona. Trochę bardziej nawet niż Agnieszka Obszańska. I dziś będzie osobliwie o osobliwościach w fotografii. Teren. Kultura. Osobliwe, taki tytuł nosi wystawa, którą możemy oglądać w Muzeum Fotografii w Krakowie. To zdjęcia wybrane ze zbiorów muzeum oraz z prywatnych kolekcji Jacka Denela i Wojciecha Nowickiego, a pozwalają nam przyjrzeć się zagadkowym zdjęciom i odkrywać nowe fotograficzne światy, jakie sporo wyjaśnia nam już zdjęcie, które stało się wizytówką wystawy. Fotografia na pierwszy rzut oka absolutnie normalna. Mam zdjęcie dziewczynki, zupełnie niewinnej, z takim leciutkim uśmiechem, która to siedzi, tło jest jasne, i trzyma coś w rękach. Okazuje się, że to jest martwy ptak. Gołąb, który jest prawdopodobnie wypchany i potraktowany tutaj albo jako zabawka, albo jako rekwizyt. Mówi Bartosz Flak. Mówimy oczywiście o fotografii archiwalnej. To jest fotografia z początku XX wieku. I co ciekawe, w tym czasie, na przełomie wieków XIX i XX, jest bardzo dużo zdjęć dzieci, które pozują ze zwierzętami, żywymi lub martwymi. Wszyscy prawdopodobnie mamy w naszych albumach zdjęcia rodzinne, zdjęcia archiwalne, głównie te z pierwszej połowy XX wieku, na których dzieci pozują na skórach zwierząt. To było coś absolutnie powszechnego na tak zwanych futrzakach. My potraktowaliśmy tytuł, czy tą kategorię osobliwości, jako kategorię absolutnie otwartą. To była główna kategoria, przez którą odsiewaliśmy zbiory, nie jedne, a trzy zbiory. Zbiory Muzeum Fotografii w liczbie około 50 tysięcy zdjęć oraz zbiory pisarzy, kolekcjonerów Jacka Denela i Wojciecha Nowickiego, również liczone w tysiącach. Z tej ogromnej puli, przez którą przebrnęliśmy razem z Martą Miskowie, z drugą kuratorką wystawy, wybraliśmy około 900 fotografii. To i tak całkiem dużo, oczywiście dużo za dużo na wystawę, dlatego staraliśmy się ten zbiór lekko zobiektywizować. Zaprosiliśmy więc do współpracy kolegów z pracy z Muzeum Fotografii, jak i również pracowników jednostek naukowych, żeby pomogli nam ten zbiór nieco zawęzić. Stanęło na około 130-140 fotografiach, które prezentujemy na wystawie i w publikacji towarzyszącej. I te fotografie są osobliwe na bardzo różne sposoby. I właśnie tego typu obrazy, uruchamiające wyobraźnię, które pociągają za sobą zaskakujące sytuacje, historię zobaczymy na zdjęciach, bo osobliwość to bardzo subiektywna kategoria, którą postaramy się tutaj uchwycić. To jest trochę wystawa o zdziwieniu. Przez 180 lat, od których istnieje fotografia, dostarcza nam ona, czy przybliża nam ona to, co dalekie, to, co egzotyczne, co dziwne. Pamiętajmy, że przed erą mass mediów to głównie za pomocą fotografii widzieliśmy rzeczy, które są dalekie i dziwne. Ale przez te 180 lat lekko zdążyliśmy zapomnieć, że fotografia sama jako medium, jako pewien bardzo specyficzny typ obrazu jest dziwna i osobliwa i trochę zapomnieliśmy o jej takiej magii. My tą wystawą, tym projektem staramy się zaczarować fotografię trochę na nowo. Penetrujemy tutaj kategorie osobliwości, różne kategorie osobliwości, to oczywiście sięgamy do języka potocznego i pokazujemy zdjęcia po prostu dziwne, jednostkowe, niepowtarzalne, takie, których nie ogląda się za często, a my jako pracownicy muzeum, którzy zajmują się tak dużym zbiorem, mamy trochę bardziej wyczulone oko na pewne konwencje. Więc pokazujemy zdjęcia, które te konwencje łamią. Są to głównie fotografie historyczne, powiedzmy koniec XIX wieku do pierwszej połowy XX wieku, choć również pojawiają się fotografie późniejsze, więc to mamy osobliwość w języku potocznym, mamy również mnóstwo osobliwości rodem z historii. Sięgamy tutaj do tradycji gabinetów osobliwości, instytucji popularnych w wieku XVI, XVII, w których oprócz sztuki pokazywane były na przykład niezwykłe okazy biologiczne, albo różnego rodzaju preparaty, rzadkie, niespotykane. My takie zdjęcia również pokazujemy na wystawie. Sięgamy również do tak zwanych tradycji freak show, odgrzebując je nieco z lat 20. XX wieku. To, co dla nas ważne, to pokazać potencjał, jaki tkwi w fotografiach zupełnie nieartystycznych, fotografiach niezrobionych przez wielkich mistrzów fotografii, które były robione na co dzień przez niemal 180 lat. Okazuje się bowiem, że są to zdjęcia zupełnie niezwykłe. Możemy je nazwać czasem zdjęciami surrealistycznymi, bo to, czy one nas dziwią, czy nie, to bardziej kwestia naszego spojrzenia niż tego, co tam zostało zarejestrowane. Proponujemy troszkę takie narracyjne, literackie podejście do tej fotografii. A ja zachęcam do wejścia w ten świat osobliwości. To w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Na wystawę Osobliwe zapraszam do końca grudnia.

Już teraz w Lidlu. Polski kurczak, mięso mielone marki Rzeźnik. 2 w cenie jednego, tylko 4,99 za 2 opakowania. A kawa mielona Jakobs Kronung 30% taniej, 15,49 za 500 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy.